राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 जून 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता मंसूरगाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण शरीर के या संसार के नहीं है ये बिल्कुल सच्चे हृदय से बिना संदेह के जानते हैं जानते भी यही है लेकिन अब ये प्रश्न है कि हम माने कैसे कि हम भगवान के सफलता नहीं मिल रही है हम भगवान के हैं ये बात मानने में हमको सफलता नहीं मिल रही मानने का क्या साधन है माने के साधन मानने में कमी है परंतु आप देखो मत कसौटी मत लगाओ कसौटी मत लगाओ हे नाथ मेरी कमी कैसे दूर हो क्या करूँ हे नाथ भगवान से कहो कसौटी मत लगाओ कसौटी मत लगाओ हमारे में कोई नहीं कमी कमी है जरूर इंतजार नहीं सुनते खोजो मिले तो सब दिखा दो जो मिले तो दिखा दो शुद्ध हो जाओ एकदम मानने का साधन क्या मानना ही साधन है क्या मानना ही साधन मानने में श्रद्धा शास्त्रों पर महात्माओं पर इन पर श्रद्धा है महात्माओं ने कह दिया शास्त्र कह दिया इस बात अच्छे अच्छे संत महात्मा मानते आए इस बात अर्जुन द्वापर युग में हुए भगवान का सानिध्य मिला बचपन में साथ में थे फिर भी उनका मोह गीता सुनने के पहले नष्ट नहीं हुआ था हमारे सामने न तो भगवान है न भगवान के साथ में फिर हमारा यदि मोह पड़ा रहता तो क्या कैसे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ ये बात नहीं है अर्जुन के पुत्र मरने से अभिमन्यु के मरने से जो शोक हुआ है वो लोग संग्रह में है उन्हें मोह नहीं था उन्हें पहचान बताऊं आप वो प्रसंग पढ़ो आगे अध्याय लिखो है इस अध्याय भर में अगर मेरे ऐसो जयधन न मार दू तो ऐसे ऐसे बहुत धर्म की बात मोह हो जाएगा धर्म की बात क्या नहीं चलता वो पढ़ो पहले क्या मोह दिष्ठा है वो पढ़ो अगर अभी मैं मरने मारूं तो वहां पाप लगे मोह में इतनी बात याद नहीं रहती धर्मशास्त्र की इतनी बात याद नहीं रहती मोह में अगर मोह हुआ तो बात कहता नहीं अध्याय बना हुआ है जैसे सुमार हुआ भगवान ने ये बात कही है तुम लोगों की आप पर आदत पड़ेगी प्रतिज्ञा करते रहे हो अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा करनी चाहिए तो इतनी धर्मी बात है मोह में आप पहचान है समझा नहीं है मैं बात गई वह समझा दी समझा समझ वाली बात है मोह होने पर शास्त्र मोह समूह स्मृति बुद्धि नुद्धि नी ये होगा मोह रहने से होता है क्रोधा भवि समूह कचरित ज्ञान समूह पर नशा धनंजय वही समूह सद्भव अंधा गया है कहते थे ज्ञान समूह पर धर्म अर्जुन मोहन दुनिया मोह क्या दूर करेंगे साब कहते करी से बदलता आप क्या बंद करूंगा मोरी आदमी कह नहीं सकता है अरे धर्मशास्त्र की बात याद नहीं रहती अध्याय का अध्याय भरा है पढ़ो आप पढ़ देखो और शंका बोलो अर्जुन का मोह रहा इसमें शंका हो बोलो उन्होंने ये नहीं पूछा है कि गीता सुनने के बाद भी मोह रह गया ये नहीं पूछा है भगवान का इतना सानिध्य था अर्जुन को तो भी गीता सुनने से पहले भी उसके मोह कैसे रह गया मोह रह गया वो नहीं जानने से आज हमने शेर दिया सत्संग किया भाई देव सत्संग किया है क्या उन्हें मोहनस हो गया बताओ आपको है विश्वास प्रत्येक देखता है वो जब तक खुद न पूछे खुद न करे तब नहीं हो एक कहावत है दिए गए तब अंधेरे रहे दिया सबको प्रकार रहता है तब अंधेरा क्या समझे दीपक भवन मात्र को पकड़ देता है ये दिन ध्यान देगा ये दो दिया कर सामने कर दे तो वो उस अंदर है इसलिए सत्संग एक दिल खोल कर बात करो मोहने सहित दिल खोल कर सत्संग सुनी हुई बातों का विचार करो बहुत अटक गया सत्संग सुनते हो बात विचार नहीं करते आज क्या बात करे किस प्रसंग हुआ क्या हुआ आप पर विचार नहीं करते करते हो तो मैं कैसे हूँ वो अध्याय देखो आप धर्मशास्त्र इतनी बातें मोह में याद नहीं रहते अर्जुन का मोह नष्ट हो गया लिखा है कि हमारा मोह नष्ट कैसे हो हम हमारे मोह को कैसे नष्ट करें सत्संग विचार करो आपस में सत्संग सुनो सत्संग सुनने के बाद क्या क्या सुनो ऐसा उससे विचार करो लोगों में विचार करो बुद्धि विकसित हो गई मोह नष्ट हो जाए सुनने सुनने छोड़ दे रही सुनने छोड़ दे सुनने छोड़ दी मोह नष्ट हो जाए सुनने पकड़ दे सुनने पकड़ दे इतनी बात है सुने छोड़ दे सुने छोड़ दे बहुत सुनो पकड़ो सुनो पकड़ो बहुत जरूर जाएगा करके देखो करके देख लो बस दो चार भाई भाई बैठ जाओ बहना बहना बैठ जाओ माइयां आपस में भाई लोग आपस में क्या बात करे क्या पसंद था क्या था खुलेगी खुलेगी बने आप याद नहीं रखते याद नहीं देपर सुनो देपर में सुनो मेरे वास्ते बात है हर एक आदमी अपने अपने बाबा तो ने मानो उनका स्वासन लाओ दो चार दिन करके सत्संग बीच में सत्संग की बातों के वो आपस में ठंड हो जाए एकदम सच्ची बात है पक्की बात है ध्यान दिया नहीं सत्संग के बाद पांच सात भाई इकट्ठे हो जाओ और क्या बात बढ़िया गई वो कह आ बढ़िया गई वो कह यहाँ बढ़िया बात है यहाँ बढ़िया बात है ऐसे चर्चा करो बस लाभ ज्यादा होगा सत्संग का पशु खा लेता है ना खाने में से उंगाले उंगाले ने जमाई देखा रहे देखा नहीं खाने के बाद अपने भी होता है अपने क्या होता है थूका था तू थूकाता है ना वो है जो पशु के खाना आता है जिन थूकाता है ज्यादा खाएगा तो नहीं आएगा हमारे देश में ज्यादा खाया हमने मुंह सूख गए, हमारे बीच ही बात है। ज्यादा खा लेने से सूख तूख नहीं आएगा, पशु को बीमारी हो गई तो गड़े नहीं जो जाओ फेंक देना, फेंक गिरता है, फिर आता है, फेंक गिरता है। हर एक पशु गाय और भैंस और ऊंट और सब रहता है। ऐसे आप लोग वहां बताने याद करो, आपस में विचार करो, बहुत फायदा होगा। शेठ साहब कहते शेठ जी एक तक कागज आता कई भाई से विचार करता, आप कह रहे हो कागज आता आप विचार करते कई बार शेठ जी आने गए हाल ही बहुत उसे बहुत दर्शन होता है। नौ काम मैं करो जरूर खा जाओ, कोई ना कोई बात अच्छी, किसी ने कोई बात अच्छी, किसी ने कोई बात अच्छी लगी तो अच्छी अच्छी सब बातें संग्रह हो जाएगी। कोई बात आपने अच्छी नहीं, कोई मेरे पास नहीं, कोई बहुत फायदा हो। सत्संग का विचार करो, आप सुनते हो बेपरवाह से, लापरवाही या लापरवाही बेपरवाही आदर नहीं करते। सत्संग आदर करो, आदर करो तो जरूर लाभ होगा, बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। मेरे घर भाव से बात करो, सत्संग बातों को विचार करो, पांच सात आदमी दे लाख और आपस में बात करो, आप बात बढ़िया वो कह दो, आप बात बढ़िया तो सबके बड़ी नई नई बातें हो जाएंगी। करके देखो, करके देखो एक बार बोनस पशु नहीं हुआ था तो कहते बीमारी है, वही कोई बीमारी है सारा नहीं चलेगा। पशुओं में ये चीज है, मनुष्य में तो खा लेगा, बुद्धि का दुरुपयोग है। जितनी बार सुने उन बातों में बढ़िया बात क्या है, आपके कोई जैसी, मेरे कोई जैसी, उनके कोई जैसी, सब बढ़िया बढ़िया बातें इकट्ठी हो जाएगी, फायदा होगा जरूर, संदेह नहीं है। को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमोषधम तस्य विचार एव। शंकराचार्य प्रश्न दिलाता है, को दीर्घ रोग हो, दीर्घ रोग कौन सा है, क्या जन्म मानेगा, दूर कैसे विचार करो, विचार आपस में मिल गए, पांच सात भाई भाई बहना बहना आपस में विचार जरूर नॉलेज होगा, बात समझना है, विशेष विकास होगा ही नियम है। मेरे बारे समाचार मिले साधन प्रगति जरूर होगी, जरूर फायदा होता ही है एकदम सचिव। मैं कई बात समझी ना, नहीं सब पूछो, मैंने जब बात बताई वो समझी नहीं ध्यान में, आइए तो खाम बनाओ, ध्यान में पूछो फिर पूछो, हर एक बात समझो आप, छोटी सी बात है समझने बहुत फायदा, अपने हो रहा है फायदा, लोगों में हो रहा है जरूर होगा, लाभ होगा। ऐसे विचारों को कोई पद है क्या, अरे पद सुना भाई मैं याद नहीं आया। सुने मैंने उन संतन की बानी, सुने मैंने उन संतन की करत है चोट कलेजे भीतर करत चोट कलेजे भीतर चमक उठे जिंदगानी चमक उठे जिंदगानी सुन मन उन संतन की बानी सुन मन उन संतन की करत है चोट कलेजे भीतर करत है चोट कलेजे चमक उठे जिंदगानी चमक उठे जिंदगानी सुन मन उन संकन की बानी सुन मन उन संकन की मानुष जैसे मानुष दर से कौन लखे वाको प्राणी मानुष जैसे मानुष दर से कौन लखे वाको मेरे राम कौन लखे वाको प्राणी मेरे राम को चाह नहीं चिंता नहीं मन में चाह नहीं चिंता नहीं मन सबसे बढ़कर दानी सबसे बढ़कर दानी सुन मन उन संतन की बानी सुन मन उन संतन की करत है चोट कलेजे भीतर करत है चोट कलेजे भीतर चमक उठे जिंदगानी चमक उठे जिंदगानी सुन मन उन संतन की बानी सुन मन उन संतन की रागन द्वेष न लेस किसी से चाल चले मस्तानी रागन द्वेष न लेस किसी से चाल चले मेरे राम चाल चले मस्तानी मेरे राम हरि सुमिरन सो हियरो उमड़े हरि सुमिरन सो उमड़े संत कहो चाहे ज्ञानी संत कहो चाहे ज्ञानी सुन मन उन संतन की बानी ओ सुन मन उन संतन की स्वार्थ छोड़ जगत की सेवा सुमिरन सारंग पानी स्वार्थ छोड़ जगत की सेवा सुमिरन सारन आनी मेरे राम सुमिरन सारन आदर मान करे ओरन का आदर मान ओरन का बन रहे आप अमानी बन रहे आप अमानी सुन मन उन संतन की बानी ओ सुन मन उन संतन की बानी करत है चोट कलेजे भीतर करत है चोट कलेजे भीतर चमक उठे जिंदगानी चमक उठे जिंदगानी सुन मन उन संतन की बानी ओ सुन मन उन संतन की क्या जाने विषयन सुख भोगी मोह ममता लपटानी क्या जाने विषयन सुख भोगी मोह ममता लपटानी मेरे राम मोह ममता लपटानी मेरे राम जाने सोई जन प्रभु का प्यारा जाने सोई जन प्यारा हरि में सुरता समानी हरि में सुरता समानी सुन मन उन संतन की बानी ओ सुन मन उन संतन की बानी करत है चोट कलेजे भीतर करत है कलेजे भीतर चमक उठे जिंदगानी ओ चमक उठे जिंदगानी सुन मन उन संतन की बानी हो सुन मन उन संतन